Йохн 12-р бүлэг. Тэгэд Филат Есүсийг аваачиж ташуурдуулав. Цэргүүд үүргнээр титэмсүүлжээд түүний толгой дээр тавьж нилийгаан нөмөрг нөмөрг үлэв. Тэд түүн дээр ирж юудэчүүдийн хааныг мэнчлэе гээд нүрийг нь алгадав. Филат дахин гарч ирээд хүмүүст харагтун, би түүнээс ямар ч гин буруу олоогүйг та нарт мэдүүлэхийн тулд түүнийг нааш навчирлаа гэв. Есүс үүргэн титэм нил ягаан нэмрэхтэй гарч ирэв. Пилат тетэнд энэ хүнийг харагтун гэлээ. Тэгтэл ахлах тахилч нар харуулууд түүнийг хараад цовдл, цовдл хэмээн хашгиралдлаа. Пилат тетэнд өөрсдөө түүнийг ав. Та нар цовдл. Миний хувьд түүнээс ямар ч буруу олсонгүй гэв. Юудэчүүд түүнд хандан бидэнд хууль бий. Уг хуулийн дагуу бол тэр үхэх ёстой. Яагаад гэвэл тэр өөрийгөө бурхны хүү болгосон юм гисгэж байлаа. Пилат түүнийг сонсоод улам их айж дахин ордон доон орж Есүсээс та хаанаас ирсэн юм бэ гэж асуусанд Есүс түүнд юу ч хариулсангүй. Тиймд Пилат түүнд та надад хэлэхгүй юм уу? Таныг суллах ба загалмай цовдлох эрх мэдэл надад байгааг та мэдэхгүй байна гэж юу гэлээ. Есүс түүнд танд дээрээс эрх мэдэл өгөгдөөгүй л бол миний эсрэг байх ямар ч эрх мэдэл баймааргүйсэн. Тиймээс намайг танд тушаасан хүн илүү нүгэлтэй юм гэж айлдав. Үүний улмаас Филат түүнийг суллахыг оролджээ. Харин юудэчүүд хэрв та энэ хүнийг суллавал Цезарийн анд нөхөр биш, өөрийгөө хан химээгч хүн болгон Цезарийн дайсан мөн гэж хашгиралдаж байв. Тэдгээр үгсийг Филат сонсоод Есүсийг гаргаж шигтгмэл чулуун энэ дэр буюу еврейгээр Габбата гэдэг газарт шүүгчийн суудалд суув. Дээгүүр өнгөрөх баярын бэлтгэл өдөр байлаа. 6-р цагийн орчимд Пилат юудэчүүдэд харагтун, та нарын хаан гэж хэллээ. Тэгтэл тэд түүнийг танилга, танилга, түүнийг цовдл хэмээн хашгиралдсанд Пилат тэдэнд таны хааныг би цовдлох уу гэхэд ахлах дахилч нар Цезараас өөр хаан бидэнд байхгүй гэв. Ингээд Пилат түүнийг цовдлуулахаар тэдэнд тушаалаа. Иймээс тэд Есүсийг аваад явлаа. Есүс загалмайгаан үүрсээр еврейгээр Голгота буюу гавлын газар химээх газар руу явв. Тэнд түүнийг өөр хоёр хүний хамт хүмүүс цовдлжээ. Есүсийг дунд нь хоёр талд нь тэднийг цовдлов. Филат мөн пайзан дээр юудэчүүдийн хаан Назарын Есүс гэж бичээд Есүсийн загалмай дээр тавиулжээ. Есүсийг цовдлсан газар хотоос холгүй байсан бөгөөд пайзан дээр еврей, латин, грек хэлээр бичсэн тул олон юудэчүүд үүнийг уншжээ. Юудэчүүдийн ахлах тахилч нар Пилатад юудэчүүдийн хаан гэж бүү бич. Харин тэр би бол юудэчүүдийн хаан хэмээн хэлсэн гэв. Пилат бичсэн зүйлээ би бичсэн юм гэлээ. Цэргүүд Есүсийг цовдлоод дадуур хувцсыг навч дөрвөн хэсэг болгож хой хувиан хүртжээ. Дээрээс нь битүүнийгсэн ямар ч ойдлгүй дотуур хувцс бас байлаа. Тэд хоорондоо үүнийг урахгүй, харин хэнийх болохыг шийдхийн тулд үүний төлөө шатцгаая гэв. Энэ нь тэд гадуур хувцсыг минь хуваан авч миний хувцсыг төлөө шатах болно гэсэн судар бийлэгдэхийн тулд ажээ. Тиймээс сэргүүд энэ бүхнийг үлдсэн юм. Харин Есүсийн загалмайн дэргэд Есүсийн их мөн наг цэгч нь болон Клопийн эхнэр Мария бас Магдалины Мария нар зогсож байсан юм. Есүс ихийгэ болон хайртай байсан шавэ ойр зогсохыг хараад ихтэй эмэгтэй энэ бол таны хүү гээд өнөөг шавда. Энэ бол чиний их гэж айлдав. Тэр цагаас хойш тэр шавна Есүсийн ихийг гэртээ аваачив. Үүний дараа Есүс бүх юм идүүгээ бийлэгдсэнийг мэдээд судар бийлэгдэхийн тулд би цангаж байна гэлээ. Дүүрэн цагаан цуутай сав тэнд байжээ. Тэд цуу шингээс нь далайн хөвөнг хисопийн мүчирт торгоож Есүсийн аманд хөргөв. Есүс цууг амсаж, энэ нь төгслөө гээд тэргүүнээ гудайлган сүнсээ даатгав. Тэр өдөр нь бэлтгэлийн өдөр байв. Амралтын өдөр цогц суудыг загалмай дээр байлгах ёсгүй тул мөн тэр амралтын өдөр нь онцгой өдөр байсан учраас юудэчүүд тэдний хөлийг хугалж тэднийг зайлуулахыг Пилатаас гуйжээ. Цэргүүд ирж Есүстэй хамт цовдлогдсон ихний хүний болон нөгөө хүнийх нь хөлийг хуглав. Харин Есүс рүү ирээд түүний хэдийнэ өгсөн байхыг тэд үзээд хөлийг нь хугалсангүй. Цэргүүдийн нэг нь түүнийг хажуу руу жадлахад цус ус гоожлоо. Харсан хүн нь үүнийг гэрчлэв. Түүний гэрчлэл нь үнэн бөгөөд таныг ч мөн итгүүлэхин тулд үнэн ярьдаг гэдгээ тэр мэднэ. Судрын түүний нэг ч яс хуглагдахгүй гэсэн бийлэгдэхийн тулд эдгээр нь болжээ. Тэд жадалсан хүн руугаа харах болно гэж мөн өөр сударт хэлдэг. Энэ бүхний дараа Есүсийн зогцсыг авахын тулд Ариматын Йосеф Пилатаас гуйсанд тэр зөвшөөрчээ. Йосеф юдэчүүдээс имээж нууцаар Есүсийн шав байсан юм. Тэгээд тэр очиж цогцсыг нь авчээ. Мөн Никодим мир алаяны 100 литр холцыг авч ирэв. Тэр анх шөнөөр Есүс рүү ирж байсан юм. Тэд Есүсийн цогцсыг авч юудэчүүдийн оршуулгын заншил ёсоор анхлуун үнэртэнтэй майланган даавуугаар ороов. Түүнийг цовдлсан газарт цэцэрлэг байсан бөгөөд тэнд хэнийг ч тавиагүй шин хадам булш байлаа. Тэгэхэд юудэчүүдийн хувьд бэлтгэлийн өдөр байсан бөгөөд тэр хадам булш ойролцоо байсан тул тэд Есүсийг тэнд тавьжээ.